Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Jarokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Ba, gaur azken orduko berri bat dugu, izan ere, bueno, badakizuen moduan, Aitor Zulaika ez da gehiago izanen Real Uniongo entrenatzailea eta bere ordez David Movilla izanen da entrenatzaile berria. Beraz, hemendik aintzinera, David Movilla izanen da talde txuribeltzeko prestatzailea. Gainera, honez gain, ba, berri onak izanen ditugu, bai Bidaso aldean, bai Real Unionen ere, izan ere, ba, Real Unionek atzo, utxe eta biko markagailuarekin garaitu zuen Numancia taldea. Bidasoak ere, ba, pasaden larun batean, 29 eta 28 markagailuarekin garaitu zuen bada Huesca. Beraz, ba, protagonistekin izan gara eta datozen minutuetan beraiek kontatuko digute, nola joan ziren bi jardunaldi hauek. Beraz, bueno, denbora gehiago galdu gabe, ba, has dezagun, gaurko saioa. Ba, aipatu dugun bezala, Real Unionekin hasiko gara eta hemen azken orduko ba, albiste bat dugu, izan ere, David Movilla, izanen da Real Uniongo edo talde txuribeltzeko ba, prestatzaile berria, Aitor Zulaika ordezkatuko duen hain zuzen ere. Beraz, ba, bueno, ba, hemendik aintzinera bere berri izanen dugu, bera izanen baita Real Uniongo lehen taldeko entrenatzailea eta bueno, ba, hemen izanen dugu protagonista moduan. Bertzealdetik, ba, Real Unionek garaipena eskuratu zuen atzo Numanciaren kontra utxeta biko markagailu erdietsi ondotik. Bigarren zatian iritsi ziren bigolak Gaua eta Sanchezen aldetik eta horrela ba, aurrezko hiru puntu, batu ditu sailkapenera talde txuribeltzak. Lehen zati parekatu bat jokatu zuten, bai Numanciak eta baita Real Unionek ere atzo eguerdian Los Pajaritos zelaian. Aukera garbirik eduki gabe, ba, bi taldeek markagailua utxean, utzi zuten lehen 45 minutuetan. Bigarren zatian berriz, Real Unionek joko hobea erakutsi zuen zelaian eta errematatu ezin izan zituen aukera batzuen ondotik talde txuribeltzaren lehen gola iritsi zen. 60. minutuan Gauak aurreratu zuen taldea markagailuan Alain Oiartzunen faltaren ondotik. Gainera, 13 minutu beranduago Nacho Sanchezek ere bere aukera errematatu eta utxeta bikoa ezarri zuen behin betiko. Hain zuzen ere, 20 metro baino gehiagotik baloia jaurti eta atean asmatu zuen Nacho Sanchezek. Emaitza honekin, ba, Iñaki Goikoetxeak atzo zuzendu zuen taldeak 3 puntu gehiago batu zituen sailkapenera. Beharrezkoak ziren urrezko 3 puntu. Hain zuzen ere, ez da Jean-Pierre? Bai. Garaipena oso garrantzitsua Ramunek eskuratutako atzo, Aitor Zulaikak prestatu zuen horreia oka, irratu erdoen, nola zerretu zen ostegunean denon artean, ba, azkenean Iñaki Goikoetxeak hartu zuen ardura, Ricardo Kostarekin alde batetik, eta gero Ibon Zoilorekin beste batetik. Iñaki Goikoetxea ezen eserlekuan edon, armagailuetan egon zan, eta Ricardo Kosta aurrean, han bertan egon zan, beherian, Ibon Zoilorekin batera. Hirukotearen lanak fruituak eman zituen, baina Aitor Zulaikak prestatua zuen norgehiagoka Iñaki Beak zuzendutako taldearen aurka, kasuenetan Numancia, Iñaki Bea eta Iñaki Goikoetxea oso lagun mina dira, eta ziren Dominikako selekzioa beraiek entrenatzen zutelako, bat hautatzaile bezala, pentsatzen dut bestea Iñaki kasunetan hausnarketari bezala eta tekniko lanetik, eta Mendilibarren eskolakoa da Iñaki Bea, hori aipatu behar dugu, ere. Eta Real Unionek gainditu egin zuen, bai, abiadurakin hasi zen, Numancia, zazpi minutuetako bi aldiz hurbildu zen, baino txustak konpondu zituen hango arazoak, gero Toni Arranzen bidez, Sánchez eta eskubitik Borja San Emeterio kapitainak ere egaletik konpondu zituzten jokaldiak, baino lana horrek zuen fruturik eman. Reunion aski gilean egon zen, baina bigarren zatean bestea martxa batean hasi zen, beste abiadura batekin, bi abagune izan zituen lehengo 7 minutuetan, hain zuzen bat gagua, gero sartu zuen gola, eta gero ba Alain Oiartzun zelairatu zen eta berak beste martxa bat eman zion taldeari. Egia esan, egia da, 60 minutuko jokalari bat dela eta bere abiadura, kalitatea, ba taldeak eskertu egin zuen alde batetik eta aprobetxatu egin zuen. Beste mota batean jokatu zuen taldeak eta oso serioski, oso landuta eta elkartasun asko jokalarien artean, hori ere aipatu behar zen. Laueko atzelariak arazorik gabe, berriz ere Jo Mikel Aranburu sartu zen, Santos zaurituta dago, oso ongi Montoro, oso ongi Antonio Espigaresekin eta Txustaren agindupean, Kijera ere bueltatu da forman dago, eta hori nabaritzen du. Bizkarre zurra berriz ere Jago Babiodirekin eta Ribeoekin sendotu zen, hori ere nabaritzen da, Gago aurrean, bestalde batez Txeman Uñez eta gero bigarren zatian Alain Oiartzun eta erderaketaren bidez burukada bat lehengola Gagoarena, bere posa noski eta Reunionek lehengola, eta gero ja erabaki egin zuen, ero erabakitzen ahal zuen Alain Oiartzunen jaurtiketaren bidez zutoinara joan zen baloia, baino Nacho Sánchezek bez gola zoragarria sartu egin zuen, eta atzo egun berezi hortan Los Pajaritos futbol zelaian garaipena eskuratu egin zuen. Numantziak talde aski sendoa du, azkeneko bilardunaldietan garaipena eskuratu ondoren ba, beste helburu nagusiak nahi ditu eskuratu, baino Reunionek oztopo egin ziona atzo, aurre bere maila hoberena jarri egin zuen, aurten ikusi duguna, eta berriz ere garaipen askuratu zuen, Alicanteen lehengoan bezala Interzitiren aurka. Bueno, hori, garaipena hori beregen barkatu, bere garrantzia du, eta datorren igandean berriz ere, ba, Osasuna kasuenetan jokatuko du Estadion Galen beste norgehiagoka bat, eta oso garrantzitsua ere. Eta alde horretatik, ba, kontutan hartu behar da, gaur goizen bertan David Movilla entrenatzaile berria Galen zegoela, 42 urte dituela, epatu behar da, bere ibilbidean Barakaldo, Zamora, Leioa, beste talde batzuek, eta entrenatzaile ba, bizkaitar izpiritu batekin, oso lehiakorra alde horretatik, eta pentsatzen dut, ezakit hori baino, esaten dute, esaten omen dute Agirretxure berarekin etorreko duen da, ez daki gorentxe bertan, baino, alata guztiz ere, taldeak entrenatuko gaur ratzalde, nik pentsatzen dut orain bertan bera egongo dela zuzentzen entrenamendua, baina hori oraindik guk ez dugu zehaztatu eta konfirmatu, eta ez bai estatu ere, baina David Movilla izango da, Real Unioko entrenatzailea Aitor Zulaikaren ordez. Baino aurretik, atzoko kontuak kontatu behar dira, eta han bertan genuen alde batetik Iñaki Goikoetxea, eta gero beste alde batetik ere Irazusta gurekin. Hori da, bai, ba, entzungo ditugu. Bai, bai, idea horrekin etorri geraz, astea oso zaila izan da, denontzat, bai jokalari da bai guretzako. Eta, bueno, alegindu gero nahi izan da, ba, pixka bat, entrenamentuetan, ba, bueno, entrenamentu motzak egin, burua despejatzeko, futbolean magarri pentsa dezatela jokalariek, eta ba, gero partiduan, ba, bueno, alegin dugu ba, bi hiru gauza egiteko asmoarekin, da, bueno, egia da lehenengo zatian sofritu dugula, ez zaigula ainondo atera, ba, bueno, nahi genuelako goian baloia eduki, ba, genek igun beraiek presio oso alta dituz dutela, eta orduan, ba, bueno, behaien atzekaldea ahultzeko asmotan, ba, bueno, baloia gure aurrelari eman, da hortik aurrera jolastu, ez? Lehen zatian nik uste ez degula hainbeste lortu, ez degulako baloia eduki horra aurrean nahi genuen lekuan, eta orduan, ba, bueno, erdirak eta asko eduki ditugu aurka, eta zaila izan da, ez? Defentsiboki ondo egon gera, baina, bueno, ez dugu erasoan ez dugu mina asko egin, eta egia gero biharren zatian, ba, bueno, partidua nik uste zabaldu indela, eta hor barrutikan baloiak aurkitu ditugu, eta bueno, eta min gehiago egin dugu, ez? Eta orduan, bueno, nire utxeta batak egin faltaren ondorioz, utxeta batekoa, eta hortik aurrera, bueno, egia esan da oso lan bikaina egin dute jokalariak. Bai, bai, hau beraiena da, ez? Astean zehar hitz egindakoan ikuste egin dugula Aitor eta Joseba falta motatzen ditugu, pena handia guretzako, oso egia esan, nik uste oso gustora egon dela kriston tipoa dira eta pena horrekin, ez? Baina bueno, azkenean guk langilea gera eta bueno, alduguna egin dugu eta sortez ba garaipena. Hala da, ez, partidu aurretik hitz egiten genuen, ez? Inoiz baino gehiago taldeko partidu bat izango zala, ez? Egoera utan ez da erresa eta azkenen taldek barrutik aldagelatik atea berdia gauzak olako emaitza bat ateatzeko eta esan dugu hain dugu eta ezin dugu pozitiko egon, ez? Ba hori da, entzun dituzue. Eta honen ondotik, ba, bueno, astean zehar ikusiko dugu, ez? Nola joaten diren entrenamenduak? Bai, bueno, ostegunean jokatuko dute Sabadellen, aurka Sabadellen, zazpiak laurden gutxitan, hasiko da, Lanova Creu Alta futbol zelaian. Bai, historikoki da, datu bat emateko, mainen gainean. Garai batian, Clemente, Javier Clemente Lázaro, jokalari handi bat, entrenatzaile handia, han bertan behera, geldu zaion bere ibilbidea. Marañón erdilariak kasu honetan kolpe txar bat nahi gabekoa baino futboleko kontua izaten dira eta Javier Clementeren ibilbidea han izorratu zen. Eta esan Lanova Creu Altak duen bere kontua historikoa. Real Unionek ere jokatu egin du eta azken boladan ere Oskoidi Real Unioneko jokalari hoiak ere bere taldean jokatu egin du. Garai batean lesakar bat ere ordokin bertan egon zen. Goraipatzekoa da, talde historiko bat ere eta komplikatu izango da, baina Real Unionek ere beste martxa bat nahi luke hartu atzoko garaipenarekin batera eta ostegunean norgehiagoka. Eta Osasunaren aurka, norgehiagoka hartzaldeko bostetan izango da, azkenekan. Osasuna B, Sanseren aurka, berdindu egin zuen, joan den larun batea, Zubieta futbol zelaian. Bai. Beldurra asko, taldean artean, azkenean, Castellonek ero galdu egin zuen, eta une ona zan, ba, garaipen bat batematek eusteko, eskuratzeko, baino ez zuten hori erditsi, eta azkenean, ba, puntu bat gehiago, bai Sanseren zat, bai Osasuna bigarren taldearen zat, Osasuna B, denboraldi zora garria, biena oraintxe bertan, eta arrobiko lana hor hartzen ari da, indarra eta fruituak ematen ditu. Kasu honetan, aipatu dezagun, datorren igandean Osasunaren kontua izango dela, baino lehenagotik Sabadellen lana ez makala, da, makala izango gara nuen zat. Bai, hori da, ba horren berri ere hortziralean, emanen dugu. Ba, Bidasoa Irunek berri aldetik bada Hueskaren kontra irabazi zuen pasaden larun batean Artalekun. Atzetik hasi baziren ere atxedenaldira 13ra berdinduta iritsi ziren bitaldeak. Bigarren zatian berriz Jakobo Kuetararen mutilek euren indarra erakutsi eta aurretik jarri ziren partida bukaerara arte. 29 eta 28ko markagailuarekin talde bidasotarrak 2 puntu gehiago batu ditu sailkapenera. Hiru jardunaldi jarraian neurketarik irabazi gabe egon ondotik Bidasoak bada Hueska garaitu zuen pasaden larun batean etxean. Bisitaria markagailuan aurreratu zen lehen 5 minutuetan eta horrela jarraitu zuen atxedenaldira arte. Hala ere, etxeko taldeak 10 eta 13ko markagailutik 13 eta 13kora pasatzea lortu zuen eta berdinketa horrekin iritsi zen neurketa atxedenaldira. Bigarren zatian, Jakobo Kuetararen mutilek indarrez ekin zioten azken 30 minutu horiei, eta lehen 5 minutetan aintzinetik jartzea lortu zuten 16 eta 15koarekin. Eta horri eutxi egin zioten jardunaldi bukaerara arte. Gol bateko errenta hori 3 golera zabaldu zuten etxekoek, baita bortzera ere neurketaren azken 5 minutetan. Hala ere, azkenean 29 eta 28ko markagailuarekin bukatu zen jardunaldia Bidasoaren alde. Horrela, ba, sailkapenean 2 puntu gehiago batu zituen Bidasoak Artalekun, jokatu zuen bertzen neurketa historiko batean, izan ere, Jakub Eskriniaz deialditik kanpo geldituta Xavier Landa irundarrak ordezkatu zuen, eta honekin... Eskriniak sukarra duzuelako. Bai, hori da. Gurutzatu ginen berarekin gido bai. Lehia... Eta aurpegia. Eta aurpegia, ez, aurpegia. eta bihar ere... zalantzan bai. Izango dugu, eskriniak. Nahi dut, epatu, bere garrantzia handia du. Bai, bai. Hori da, ba, ipatuko dugu Xavier Landa irundarra kortezkatu zuela Eskrineaz, eta beraz, Zasobal Ligan debuta egin duen bidasotarrik gazteena, izan dela Landa. Ba, bueno, bidasoak beharrezkoa zuen garaipen hau, ez da, Jampiak? Noski, baiet, garaipena, noski, baiet. Bai. Azken boladan, emaitzak asker batzuek jaso ditu, eta hori irautzeko, ba, garaipenekin, garaipenekin konpontzen dira Ferrariak. Eta garaipen askuratu zuen, kostatu zizaien asko, bai. Esatian hain zuzen ere, zuen berriz ere bere jokoa borobildu, eta bete akatsa txiki batzuk izaten dira, 6 metrotik jaurtiketak, pase txar bat, arazoiek gertatzen dira. Baina Ubeska jokalari hona ditu, eta entrenatzaile oso ona, Jose Francisco Nolasko oso entrenatzaile ona da. Eta eskarmentukoa, hain zuzen ere, bere jokoa egin zuten, aurrek jarri ziren, mairura ba maitu zuten lehen zatia, baina gero bigarren zatian nahi zuen puskatu bidasoak norreka jagoka, eta bere oberen ateratu. Eta eskuratu egin zuten, azkenean, garaipen garrantzitsu bat, eta alde horretatik, ikustu dut, sofritugu egin zutela, lehen zatian nahi zuzen ere, bigarren ere bai, Ubeska oso talde oso talde trebea da, gauza askotan, eta hori kontutan hartu behar zen, Nolasko oso aserre zuen, hogei baloi galdu zituzten. Bai. Hogei baloi galdu zituzten, eta alde horretatik, ba, bere ere gaina handia Bidasoaren mesederako, eta garaipena, Bidasoarena, hogeita bederatzi eta hogeita bost, eta hori hausnatu behar zen, eta hori da, biharko kontuak. Hori da. Bederatzi alarmen gutxitan, jaieguna, hartalekun pentsatzen dut giro hobea izango dela, ez dakit larun bateko sarrera bezalakoa, 1700 gutxi gora bera. Bai. Ez dakit iritsi ziren, baina hortxe bertan ibili ziren. Zergatik ez da kontrol pen da, QR-ko kontuak, bai. Ba, hor askin bi kaskartu da direlako, baina beste sistema batekin kontrolatu zuten, eta 1700. Bai. Agian esaten dut pixka gehiago, baina gutxi gora bera hortan, da giroa sortarazi zuen zale kopuru horrek, eta Bidasoak ba, hori ere nabaritzen du. Bai, noski. Gaur goizen bideo lan egin dute, eta bueno, prestak eta guztiak biharko beratzea da orden gutxitan ongi oteko Pelister taldea, Kuntuz Pelister taldea, bai. Jenenber lehen lerroko jokalari handi bat, bere alaipatuko du, baina bai. Itxiko du janden larun bateko leioa, nahi baduzu adierazpen batzukin, eta gero bai. Aipatuko dugu Europako kontua. Bai, ados. Ba, neurketaren ondotik, aipatu duzun bezala, Xier Nieto jokalarea mintzatu zen, eta, bueno, ba, berak jardunaldiko balorazioa egin zuen, entzungo dugu. Nire ustez, puntu oso garrantzitsuak, beharrezkoak, klasifikazioan ez deskolgatzeko. Eta, bueno, gure bueno, taldea ez dago momentu den batean, bagenekien partidu zaila izango zela Hueskaren kontra, Hueska talde gogor bat da, gauza kondo egiten ari dira. Baina, bueno, hartalek guri eskertu giroa, gaur egonden giroa ikaragarria izan da, eta, bueno, esan dudan bezala, puntu oso garrantzitsuak, eta, bueno, ja... aste arteko partiduan pentsatzen. Ba, hori da, aste arteko partiduan pentsatzen, Asier Nieto kerranduen bezala, eta inzuzen ere, zuk aipatu duzun bezala, Jampier, ba, bihar EHF-ko multzo faseko bortzgarren jardunaldia. Jokatuko du Bidasoak, Pelister taldearen kontra. Eta, bueno, ba, aipatu behartzen nuen, ez? Bai. Pelisterren kontua. Pelister, eta, bai. Eurofarm Pelister bateratu zuten taldea, aher alde batetik Pelisterreko iriko beste taldea, bai. Orain duela lau urte hartalekun aritu zena, Mazedoniako, Ipar Mazedoniako taldea dira, eta hor borroka dute Bardarrekin. Bardar gainditu egin zuen Superkopan, Mazedoniako Superkopan, bai. Baino bi jokalari garrantzitsu galtzen dituzte. Bat oso ezaguna guretzat, Rudi Seri, Bidasoan eritutakoa, belauna xeatu egin du, bai. Kolpatu da, eta bai. Ebakuntza garrantzitsu bat egin behar diote, ligamendu gurutzatuan alde batetik, eta gero beste jokalari tunisiarra ere nazioarteko ba, eskarmentukoa, eta alde horretatik ba, hori bertan behera da, dela, usi, hori aipatu behar da, eta gero jokalari ona ditu. Jenenber aipatu dutan bezala lehen lerreko jaurtika atzalea, oso jokalari ona, Danimarkako jokalari bat, eta gero Kuzmanovski egalean, eta beste jokalari garrantzitsuak ere bai, eta oso indartsuak, bai. Eta garaipena eskuratu zuten Aguasantas Milanetzon, eta beste alde batetik ere garaipena eskuratu egin zuten beste talde batean, beste taldea da Motor Zaporotxi, bi taldeak. Bai. Baina kanpoan, Düsseldorf Motor Zaporotxe, Düsseldorfen, eta gero beste alde batetik ere, Aguasantas Portugalen. Orduan alde horretatik, Berlinerekin galdu egin dute etxean, bai eskanden borekin, eta orain ikusiko dugu Irunen zertatzen dut. Talde, indartsua, bai. Baina Bidasoak bere abagunak izango ditu, eta kontutan hartu behar da, bere abiadurarekin arazoak sortaraziko dituela talde horretan. Hala eta guztiz ere, talde indartsua, Barda Rosso talde ona da eta Superkopa eskuratu zuen, bai aipatu behar dugu jokalari guztiekin, orain jokalari horiek hortxe bertan ez direla, baina ona eta guztiz ere, bihar sendo-sendo azalduko direla hartaleku kiroldegian. Bai, hori da. Ba, Borja Burgete bigarren entrenatzailea ere mintzatu da honen inguruan, biharko partidaren inguruan, eta entzungo dugu, ez, berak egindako aurreikuspena. Oso garrantzitsua larun batean, batez ere ba, gure konfiantza batik, ez? Azkenean ba, partidu, hiru partidu jarraian galduta, hoi konfiantza puntuari galdu genuen, eta larun bateko partidua oso ona izan zen, eta gainera konfiantza hori berreskuratu genuen astearteko partidurako. Gainera partidu hori ni uste dut oso parekatua egongo dela, beraiek gainera talde oso fisikoa dakate, oso defentsan oso hor dabiltzate, eta hori azkenean Europako partidua da, ez, eta gure maila emar behar dugu, eta gainera dena berdintuta puntutan, gu jokalari batzuk lesionatutak, behaiek ere bai, beraz, bihar irebazten duen taldiak, hori pausu bat emango du klasifikazioan gero pasatzeko, rondaz pasatzeko. Ba, Burgetek erran duen moduan, parekatua ikusten du biharko neurketa, eta bueno, ikusiko dugu, bihar iluntzeko 9ak laurden gutxetan ospatuko da hartalekun partidua. Urte honetan jokatuko den azken partidua izanen da hartalekun, beraz jai eguna izan da ere pentsatzen dut giro ederra bizituko dela hartalekun. Eta bueno, ikusiko dugu eta honen berri ere izanen duzue, asteazken goizean, baita bueno, hortziralean ere izanen ditugu hemen protagonistak. Igor Emerikin gaude gaur, berak sortutako bertze batzuen laguntzarekin ere, sortutako plataformaz arituko gara, B&B plataformaz, oraintxe bertan, azken ukituak ematen ari dira, eta, bueno, bere inguruan arituko gara gaur berarekin. Kaixo, Igor? Kaixo, zumoz. Ongi, eta zu? Ongi, esan dako. Bueno, aipatu dugu, ez, B&B plataforma sortu duzuela, erran dezakegu, kirola maite duten eskualdeko jendearentzat zuzendutako plataforma edo aplikazio bat izanen dela, ez? Webgune bat edo. Bai, hori da, plataforma digitala, kirola maite dutenentzat, kirola edo jarduera fisikoa egiteko aukera daukatenentzat, hori da, mundu guztiarentzat, eta gero baita gure baiara, gure lurraldea maite duarentzat ere. Da beste modu bat gure daukagun guztia hemen asko dela ezagutzeko edo ber ezagutzeko. Ze azkenean baitugu hainbat eskaintza, nik ez nitunak ezagutzen eta proiektu honekin hasi nintzenean ezagutu nitunak eta benetan pena merezi dutenak. Eta azkenean da bertako jenderi zein kanpotik etortzen jende guztiari, azkenean turista asko etortzen dira horbiltzeire Euskal Herria eta gure kasuan Bidaso aldera, eta berai eskintza hori eskura jartzea. Hau da, kirol inguruan ditu klub pila bat, elkarte pila bat, kirol zerbitzuak edo kirolain inguruko zerbitzu asko eskaintzen duten enpresa pila bat ere, gero bertako udaletxeek ere ekimen pila bat dauzkate kirolaren inguruan, eta guk nahi duguna bion biren bitartez da hori indartu eta hori ba errazago izatea jendearentzat ezagutzea eta ba, ekimen horietan parte hartzea ere. Eta ze berezitasun edo ze aurkituko dute erabiltzaileek bertan, ez, plataforma horretan? Alde batetik bionbi.eus daukagu. Bionbi.eusen bionbi zer den azaltzen da. Eta ba, hemen dauzkagun aukera guztiak ezagutzeko parada bertako webgune hortan daukagu, bionbi.eusen eta bionbi.eusetik bionbi.com plataformara sar gaitezke. Eta bionbi plataforman ba hor norberak aurkituko du ba esandakoa, hemen daukagun eskaintza guztia. Eta gero batez ere garrantzitsuena da azkenean plataforma sozial bat dela eta horren bitartez ere ba klubekin, beste pertsonekin sinergiak sortzeko aukera izango dutela ba erabiltzaileek. Eta guk azkenen finean hori nahi dugu, zuk, nik, Josebak edo erdek gurekin dagoen hemen, azkenean norberak nahi duena aurkitzea ongi sentitzeko, baina batez ere kiloraren bitartez. Eta gero guzti hori partekatzeko aukera izatea ere. Ze hori da azkenean garrantzitsuena eta horrela aberatsagoa izango da gure plataforma eta batez ere jendearentzat errazago izango da. Nahi duen kirol jarduera aurkitzeko para izango du modu horretan. Alde batetik uste dut ba hemen eskualdeko ez klub kirol elkarte guztiek ba beraien hitzorduak jartzeko aukera izanen dutela, baita beraien informazioa ere eta bertze aldetik ba bertze moduko edo kirolaren inguruko ere bertze ekitaldi batzuk ere bertan jartzeko aukera egonen dela, ez? Eta horretarako ba uste dut harremanetan zaudetela aipatu duzun bezala ba eskualdeko klubekin, kirol elkartekin, udaletxeekin eta beraien kabuz ere jartzeko hor informazioa, ez? Aukera izanen dute. Nola egin dezakete, ez? Klubak eta ba hori agertzeko hor. Hasiera batetan gu hor laguntzeko prest egongo era eta beraien inguruan beraien ondoan egongo era lehenengo urrats horiek emateko eta baina oso erraixa izango da azkenean beraien profila sortzea, beraien informazio guztia hor sartzea eta helburua da beraiek informazio guzti hori partekatzea eta jendearentzat benetan irisgarria izatea eta erraixa aurkitzea. Eta hortik aurrera beraien informazioa hor sartuta antolatzen dituzten txapelketa guztiak, antolatzen dituzten ekimen guztiak, ekitaldiak bertan azaltzea, baina beraiek ba bizpairu urrats egin bakarrik sortu alizateko eta partekatu alizateko. Sare sozial bat bezala funtzionatzen du, baina kasu honetan da kirolaren sare soziala. Eta hau nahi duguna da jendeak lehendabizi ezagutu dezan bionbi zer den eta gero beraien esperientziak partekatzea eta klubekin ere partekatu izatea. Eta azkenean urrats erraixekin gaur egun behar dugun guztia eskura daukagu bi urratxetan eta nik uste hor dagoela gakoa eta hortan ari gara lan egiten garatu dugu dagoeneko plataforma gabiltza zuk esan bezala leno azken ukitu horiek ematen eta klubekin eta gero erakunde publikoekin ere hizketan gabiltza gure plataforma aurkezten gure plataformaren potentzial guztia ere erakusten eta tenia san erantzun polita izan dugu orain arte eta espero ezagun hemendik aurrera ere ba batez ere gaur egun gauzarik garrantzitsuena edo garrantzitsuena egiteko bat daukaguna bizi izan dugunaren ondoren, adibidez, pandemiarekin bizi izan dugun egoeraren ondoren da norberak ongi sentitzeko beharra daukala. Eta ongi sentitzeko hori oso pertsona da. Zure ondo sentitzeko zuk badakizun zer egin baduzun, nik badakit zer jarduten hori egiteko bi askotan da kirolaren eta jarduera fisikoaren bitartez. Eta esperientzia hori, kirol jarduera bat egiten esperientzia hobetzen baduzu edo erraixa bada egiten edo eta meretan gero erakargarria bada, hor dago gakoa norberak gero onik sentitzeko, eta gu bilatzen duguna da ba, bide hori bilatzetik aurkitzeraino ba, motxe izatea, laburra izatea. Eta hortan ere zelan dira. Hori da zuen helburuetako bat hain zuzen ere, ez? Ba, honekin bizitza osasuntsu bat sustatzea, ez? Hemen inguruko jendearen artean, ez? Eta hori ere da ba, plataformak duen helburuetako bat. Bai, bai. Eta ongizateren sustapena hori da laburbiltzeko hori esan dezakegu dela eta horrexegatik ia antolatu genuen ere bion biren bitartez, antolatu genuen Fikoban kirol jardunaldia, ongizatea, kirola eta osasunaren inguruko ba hitzaldiekin eta bar eta mai inguruekin eta hori da behar duguna eta eragile guztiak bertan egotea, ze kirola eta ongizatearen inguruan eragile pila daude, ez bakarrik kirol eragileak. Erakunde publikoak hor daude, baina osasun munduan ere ba asko hasten dira geroz eta gehiago ba kirola eskaintzen edo ez pilula, kirolaren pilula eskaintzen. Azkenean hori saiatzen gera eragile guztiak beta sartzen eta turismo eragileak adibidez ere beraiek beste turismo iraunkor bat eskaintzea. Turismo iraunkor bat zer da, ba adibidez pertsonentzat osasuntsua izaten den turismo bat bultzatzea. Eta guk, zorionez, hemen aukera asko dauzkagu turismoaz eta gure lurraldeaz gozatzeko eta guk saiatzen gara da, beti kirolaren bitartez eta ongizatearen bitartez ba, turismo onago bat ematen. Gainera bertze helburuetako bat ere izan daiteke, ba ez, Irun, Hondarribia, Hendaia eta uste dut Bortzirietako zeinbat herrietako ez, ba bueno, kirolariak, herritarrak, ez, bateratzea eta denak elkarrekin eta eskaintza guzti hori ba leku berean edukitzea, ez? Ba, eta hori saiatu egin baita erakusten kirol jardunaldi horretan zenbat enbaxadore dauzkagun gure lurralde hontan, gure bidazoa lurralde hontan. Ez bakarrik kirol egin enbaxadoreak, ze hor Goibaiako kirolari ospetsua dauzkagu hemen, baina gero bestean bat arlotan baita jende benetan garrantzitsu eta importantea daukagu eta egia esan asko egiten dutenak ba, gure lurraldea bultzatzeko. Eta hori ere sare hori nahi dugu kanporatera eta baita jendeak jakin ezan sare enbaxado sare potentea daukagula eta beraiek ere gure edo guk hobeto esan da edo bionbik beraien babesa ere lortu du eta ze azken finean bilatzen ari garena da norberaren ongizatea eta hortan uste dute lan egiten ari garela orokorrean baina gehiago egin daitekeela eta guk gure bultza hori saiatzen ematen ari gera. Baina hori esanez hemen Bidasoaldean azkenean pertsona oso potenteak eta interesgarria dauzkagula hori lortzeko. Eta bueno, azkenik erabiltzaileen kasuan, ez, plataforma honek erabiltzaileak beharko ditu eta erabiltzaile moduan informazio hori, ez, jasotzeko eta kirol hitzorduez eta ba informatua egoteko zer egin behar da? Nola eman dezakete izena edo zer egin behar da? Da bionbi.com-en sartu, hori besterik ez egin eta hor zure datuak eman eta hortik aurrera ja zure profila edukiko duzu. Hortik aurrera, ba, sare sozialan egon ostean, bertan egonda, hor aurkituko dituzu beste erabiltzaileek partekatzen dutena, beste erabiltzaileek ez dira bakarrik zuetani, baizik eta klubek, beste kirol edo kirolaren inguruko zerbitzuak eskaintzen duten enpresek ere, eragile publikoak ere eskaintzen dutena eta azkenean hor helburua da bertan egonda dena aurkituko duzula eta gero zuk ere partekatzeko aukera edo zuk ere nahi baduzu igande goiz batez kurrikaitera joan multzo txiki bat zuk antolatu ekitaldi txiki bat zuk antolatu gero desagertuko dena iganderako delako besterik ez baina zuk gonbidatuz nahi duzun jendea bai bertan daudenak

Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere emanen ditugu. Asteko futbolean, gizonezkoen orezko regional mailan beti gaztek bortze eta huts galdu zuen Zumaiakoren kontra pasaden larun batean. Ezin izan zuen ezer egin Lesakako taldeak eta porrot batekin bueltatu ziren etxera. Neurketaren ondotik Javier Eskaues entrenatzailearekin izan ginen eta berak honako balorazio egin zigun entzungo dugu. Egiarran ez dago hauniz kontatzeko partidari buruz. Partida hitz itxarrain genuen, erratalda denboraldiko partido bakarra txarra egin duguna, ez zizegun deus ateri, intentsia falta, konzentrazio falta, defensiboki gaizki, bortz gol sartu ziguten, ofensiboki ere desastrez genuen deus sortu, ez genuen deus aukerarik egin. Eta hori, erran duten bezala ez dago niz kontatzeko partide txarra, emaitza txarra, sensazio txarra, minen, bueno, hau futbola da eta aurrengo astin bertze partida da, partidu neri buelta emateko. Juvenilen Euskal Ligan beti gaztek ere utxeta lauko marka aloarekin galdu zuen larun bat arratsaldean Anteguoko Z taldearen kontra. Eskubaloian berriz, Lemaia Nazionalean Ilkapondarribiak 33 eta 32ko markagailu zabalarekin garaitu zuen Alkorta taldea. Bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek ere garaipena eskuratu zuen Ordizia taldearen aurrean 31 eta 34ko markagailuarekin irabazi ondotik. Eta Txingudi Goibarrek azkenik 28 eta 29 galdu zuen Hondarribiaren aintzinean. Errugbian azkenik Federal B mailako Estep Hendaie taldeak 15 eta 16 galdu zuen Jon Morse taldearen aurrean. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko neskek 2-1 galdu zuten Barsaren kontra. Talde Donostiarra aurreratu zen markagailuan atsedenaldira iristeko minutu bakarra falta zenean, baina bigarren zatian kataluniarrek buelta eman zioten neurketari eta azkenik eurek eraman zuten jardunaldiko garaipena. Atletikeko neskek ere utxeta 2 galdu zuten Madriden kontra eta Osasunako neskek azkenik lehen federazio mailan 1-2 irabazi zuten Juan Grande taldearen kontra. Honekin guztiarekin saioaren bokarara iritsi gara, ikusi duzu ba zerrenda murritza genuela gaur, izan ere asteburu honetan ba jaiegunak direla eta zubia dela eta ba talde askok eta bueno ba kirolari askok, ez, atxeden aldia zuten. Beraz, ba, heldu den asteburuan izanen dugu hauen berriro ere lehiaketara itzuliko dira asko eta askok, eta bueno, ba, bitartean aste tartez izanen ditugun itzordua gogoratuko ditugu, alde batetik Bidasoak bihar Pelister jasoko du Artalekun, EHF-eko multzo faseko ba, bortzgarren jardunaldia jokatzeko, eta beraz, ba, bueno, horren berri hortzi dalean ere izanen dugu baita astizken goizean ere. Eta bertzealdetik, ba, Real Unionek ere Sabadell bisitatuko du hortzegun honetan, neurketa jokatuko dute bi talde hauek euren artean, eta bueno, ba, jaiegunak direla eta hemen ere aste tartez, ba, nahiko itzordu izanen ditugu batez ere, ba, gure bi talde nagusietan. Beraz, ba, bueno, horren berri dena hortziralean izanen dugu, ba, bitartean gozatu itzordu hauetaz, eta bueno, ba, hortziralean izanen gara berriz ere hemen. Orduan, ba, asteburuko atarikoak egiteko eta asteburuko hitzorduak